คยฝึกไหมคุณแล้วไม่แล้วเข้าใจยากเนาะบางคนฟัง20 ปีถึงเข้าใจบางคนฟังครั้งเดียวเข้าใจบางคนเข้าใจช้าบางคนเร็วเพราะว่าคนไหนเนี่ยถ้าอยากปฏิบัติมากนะพออยากปฏิบัติมากพยายามจะทำอย่างนั้นพยายามจะทำอย่างนี้เนี่ยไม่มีทางเข้าใจเลยคนไหนคิดมากก็ไม่มีทางเข้าใจคิดมากก็ฟังแล้วก็คิดไปเรื่อยเปรียบเทียบไปเรื่อยมีทางเดียวที่จะเข้าใจได้ง่ายๆแล้วก็เร็วมากเลยนะหัดสังเกตสภาวะไปหัดสังเกตอย่างสภาวะทางใจเราเนี่ยเดี๋ยวเราก็สุขเดี๋ยวเราก็ทุกข์นะเดี๋ยวก็เป็นกุศลเดี๋ยวเป็นอกุศลหน้าที่เราคอยรู้เรื่อยๆว่าขณะนี้จิตใจของเราเป็นยังไงบางวันเราตื่นขึ้นมาเบิกบานบางวันเคร่งเครียดตอนเช้าเบิกบานสายๆเครียดก็มีเศร้าหมองก็มีจิตใจเราเปลี่ยนทั้งวันหัดรู้จักสภาวะต่างๆหัดรู้จักถ้าพอเรารู้จักสภาวะแล้วพอสภาวะมันเกิดเนี่ยสติมันจะเกิดเองคุณอภิชาดูออกเลยมันเกิดเองอ่ะนี่เวลาเราปฏิบัติเนี่ยเราต้องทำให้ถูกนะใน3 ระยะเลยการเจริญสติเจริญปัญญาก่อนจะดูก่อนจะปฏิบัติต้องทำให้เป็นทำให้ถูกก่อนจะดูเนี่ยอย่าตั้งท่าดูพวกเราก่อนปฏิบัติชอบตั้งท่าใช่ไหมคุณวัฒนารู้สึกไหมพอคิดถึงการปฏิบัติปุ๊บต้องทำขึมไว้ก่อนขึมให้ได้ที่ก่อนนะพอได้ที่แล้วค่อยๆดูคราวนี้ค่อยหาแล้วว่าจะดูอะไรดียังไม่รู้เลยจะดูอะไรเที่ยวหาพอเจอแล้วนั่งจ้องคราวนี้ไม่ก่อนจะปฏิบัติเนี่ยนะอย่าตั้งท่าไม่ต้องตั้งท่าเลยความรู้สึกอะไรมันกำลังเกิดอยู่ก็รู้มันไปเลยไม่ต้องไปตั้งท่าระหว่างที่รู้ก็ต้องทำให้ถูกก่อนจะรู้ไม่ตั้งท่าระหว่างรู้ระวังถลำเข้าไปสังเกตไหมพวกที่เคยปฏิบัติกูว่านาดูออกไหมเวลาเราจะดูอารมณ์สมมติอารมณ์ทางใจเนี่ยเราก็ชะโงกลงไปดูคล้ายๆใจเราไหลเข้าไปไหลเข้าไปข้างในให้รีบรู้ทันไวๆนะถ้าไหลลงไปแล้วไปนอนแช่อยู่ข้างในตรงนั้นไม่ดีเลยใช้อะไรไม่ได้ไม่ได้ประโยชน์อะไรงั้นก่อนจะปฏิบัติก่อนจะรู้ไม่ตั้งท่าระหว่างรู้อย่าถลำเข้าไปพอรู้แล้วล่ะรู้แล้วไม่แทรกแซงรู้อย่างที่มันเป็นพอละเช่นจิตใจของเรามีความทุกข์เกิดขึ้นพอเราเห็นว่ามันทุกข์รู้สึกไม่อยากให้มันหายเนี่ยอยากให้หายมันโกรธขึ้นมาก็อยากให้หายโกรธเพราะมันมีความสุขมันมีความสุขอยากให้มันอยู่นานๆเนี่ยหัดสังเกตใจเราเห็นไหมพอเราสนใจคุณน้อยรู้สึกไหมใจเราวิ่งไปที่เขาเราลืมตัวเราเองค่อยๆหัดสังเกตนะความจริงไม่ยากเลยบทเรียนในทางศาสนาพุทธเนี่ยมีอยู่3 บทถ้าเรียนครบ3 บทแล้วปฏิบัติง่ายบทเรียนที่1เรียกว่าศีลสิกขาเรียนเรื่องศีลศีลนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็ไปขอมาจากพระนะวันนี้หลวงตาผนึกพูดมั้งศีลที่เที่ยวไปขอเขามานะไม่ใช่ศีลตัวจริงหรอกศีลตัวจริงเกิดจากสติเมื่อวานพูดให้ฟังใครที่มาเมื่อวานวันนี้หลวงตาผนึกท่านก็พูดมีสติแล้วมันมีศีลไม่ใช่ศีลไปเที่ยวขอมาจากพระบทเรียนที่2เนี่ยเรื่องจิตสิกขาต้องเรียนเรื่องจิตเรียนจนกระทั่งจิตยังไงจิตตั้งมั่นจิตรู้สึกตัวจิตตื่นขึ้นมาจิตเป็นกุศลพอจิตตื่นขึ้นมาจิตก็ตั้งมั่นจิตก็เป็นกุศลเพราะฉะนั้นบทเรียนที่2เราต้องเรียนจนกระทั่งจิตมันตื่นขึ้นมาบทเรียนที่3ถึงจะปัญญาสิกขาหัดตามรู้กายตามรู้ใจจนเข้าใจนะเข้าใจความจริงว่ากายกับใจเป็นของบังคับไม่ได้ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเพราะฉะนั้นการปฏิบัติไม่ใช่อยู่ๆก็จะไปดูกายดูใจค่อยๆเรียนนะตามลำดับแล้วง่ายนะบางคนไม่สนใจเลยเรื่องจิตสิกขานะอยู่ๆก็ลงมือปฏิบัติเลยไปเดินจงกรมแล้วไปหายใจแล้วนะ ยังไม่รู้ว่าจิตชนิดไหนเป็นกุศลชนิดไหนเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นพอลงมือปฏิบัติเนี่ยจิตจะหนักหนักแน่นแน่นขึ้นมาแข็งแข็งแล้วก็ทนทนเอาจิตชนิดนั้นเป็นอกุศลทั้งหมดเลยปฏิบัติแทบตายเลยแล้วก็กำลังทำเรียกว่าอาจินกรรมกรรมที่ทำบ่อยๆปฏิบัตินึกว่าปฏิบัติทำอยู่ความจริงกำลังทำอาจินกรรมที่เจือด้วยโทสะจิตใจเครียดเครียดหนักหนักปฏิบัติอาจินกรรมที่ทำด้วยโทสะจะพาไปตกนรกนะนี่ต้องค่อยๆเรียนคุณน้อยดูออกไหมเข้าไปดูมันเมื่อกี้เนี่ยส่งใจเข้าไปดูมันให้รู้ทันว่าหลงเข้าไปข้างในแล้วรู้ทันบทเรียนสามบทนะจะไล่ให้ฟังนะศีลสิกขาเบื้องต้นเนี่ยไปขอศีลมาก่อนไม่เป็นไรนะศีลห้าศีลแปดอะไรแล้วแต่จะขอกันนะกระทั่งศีล227นะยังใช้ไม่ได้เลยเป็นศีลข้างนอกทั้งหมดเลยเป็นศีลที่ว่าทำยังไงจะอยู่กับหมู่คณะได้อย่างเรียบร้อยศีลอย่างเรามีศีลห้าเราก็อยู่กับหมู่คฤหัสถ์แล้วก็ไม่กระทบกระทั่งกันมากนักเป็นศีลทางจริยธรรมอยู่กับโลกนี่เรียกว่าเป็นศีลภายนอกมันมีศีลอีกชนิดหนึ่งศีลสำหรับผู้ปฏิบัติไม่เหมือนกันศีลสำหรับผู้ปฏิบัติเนี่ยเรียกว่าอินทรียสังวรศีลศีลชนิดนี้จำเป็นต้องเรียนศีลชนิดนี้คือจิตใจเป็นปกติจิตใจที่เราเป็นปกติไม่ถูกกิเลสหลอกไม่ถูกกิเลสครอบงำเรียกว่าจิตมีศีลฉะนั้นศีลนี้ไม่เหมือนศีลห้าศีลแปดมีข้อเดียวเองนะจิตขณะนี้เป็นปกติหรือจิตขณะนี้ผิดปกติถูกกิเลสหลอกนี่ทำยังไงจิตจะเกิดศีลอันนี้หลวงตาพันึกพูดเหมือนกันนะว่ามีสติแล้วมันมีศีลใครมาเรียนเมื่อวานอาตมาก็บอกนะมีสติขึ้นมาแล้วมีศีลหมายความว่าเวลาที่เรามองเห็นอะไรนะตาเรามองเห็นหูเราได้ยินจมูกเราได้กลิ่นลิ้นเราได้รสกายเราสัมผัสนะจิตใจเราก็ไปรู้อารมณ์ทางใจเนี่ยพอมันมีการกระทบอารมณ์แล้วเนี่ยความยินดียินร้ายหรือราคะโทสะเนี่ยมันจะเกิดขึ้นที่ใจเรานะให้คอยรู้ทันนะคอยรู้เช่นเห็นคนเดินมาแล้วนะใจเราวิ่งไปอยู่ที่เขาเนี่ยใจเราอยากดูเขาอยากดูว่าใครมาแล้วความอยากดูมันเกิดโลภะหรือราคะหรือตัณหามันเกิดมีหลายชื่อความจริงสภาวะอันเดียวกันนะคือยินดีในอารมณ์นั้นก็อยากดูพออยากดูก็วิ่งไปดูเขานะความอยากมันครอบงำใจจิตไม่มีศีลกิเลสก็ครอบงำใจได้เห็นคนเดินมาดูไปดูไปเอาศัตรูเราเนี่ยความเกลียดมันเกิดขึ้นที่ใจให้เรารู้มีสติรู้ลงไปที่ใจโอ้ใจมันเกลียดเขาละถ้ารู้ไม่ทันในความเกลียดจะครอบงำใจสังเกตไหมเวลาเราเกลียดใครมากๆเราคิดถึงเขาบ่อยรู้สึกไหมเวลาเรารักใครมากๆเราก็คิดถึงเขาบ่อยถ้าเราเฉยๆเนี่ยนะก็ไม่ค่อยคิดถึงถ้าเกลียดมากก็คิดบ่อยราคะแรงรักมากจิตก็วิ่งไปหาเขาเรื่อยจิตถูกราคะครอบงำโทสะเกิดขึ้นจิตก็วิ่งไปหาเขาไปคิดถึงเขาอีกแล้วเพราะว่าจิตเราไม่มีศีลจิตเราเสียความเป็นปกติเสียความเป็นธรรมดาไปจิตของเราโดยธรรมชาติธรรมดามันดีอยู่แล้วนะมันผ่องใสมันประพัดสอนผ่องใสอยู่แล้วแต่ถูกกิเลสหลอกงั้นถ้าอยากมีศีลนะให้คอยมีสติรู้ใจตัวเองไว้เวลาตามองเห็นหูได้ยินเวลาใจมันทำงานเนี่ยเกิดความยินดียินร้ายขึ้นมารู้ทันนะนี่ศีลจะเกิดเองถ้าจิตใจเราไม่ถูกกิเลสครอบงำก็เรียกว่าเราจบบทเรียนที่หนึ่งของพระพุทธเจ้าแล้วบทเรียนที่สองชื่อว่าจิตสิกขาจิตสิกขาเนี่ยเราจะเรียนจนกระทั่งจิตใจของเราเนี่ยตั้งมั่นจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวจิตเป็นกุศลด้วยสัมมาสมาธิหมายถึงว่าจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ฝ่ายกุศลเรียกว่าสัมมาสมาธิถ้าตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ฝ่ายอกุศลไม่ถือว่าสัมมาสมาธิส่วนใหญ่ที่พวกเราทำเนี่ยจะเป็นมิจฉาสมาธิ เช่นเรากำหนดลมหายใจหายใจไปแล้วใจเราเคลิ้มริบหรี่ริบหรี่จิตมีโมหะมีความหลงหรือหายใจไปแล้วมันมีความสุขจังเพลินเพลิดเพลินอยู่กับความสุขในการปฏิบัติเนี่ยจิตถูกราคะครอบงำอยู่อย่างนี้ก็ไม่ใช่กุศลนะไม่ใช่อารมณ์ฝ่ายกุศลฉะนั้นเราต้องมาเรียนว่าทำยังไงจิตของเราจะเกิดความตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ฝ่ายกุศลเนี่ยบทเรียนเรื่องจิตสิกขาจะสอนเรื่องนี้ส่วนบทเรียนเรื่องศีลสิกขาเนี่ยสอนว่าจิตยังไงเป็นปกติไม่ถูกกิเลสหลอกวิธีทำให้เกิดจิตที่ตั้งมั่นรู้สึกตัวเนี่ยง่ายๆนะไม่ต้องไปกำหนดลมหายใจไม่ต้องไปทำอะไรทั้งสิ้นอ่ะให้มีสตินั่นแหละนะรู้ทันใจที่มันไหลไปใจเราไหลไปเรื่อยๆเดี๋ยวไหลไปทางตานะเห็นคนเดินมาไปดูเขาลืมตัวเองเรียกจิตไม่ตั้งมั่นเดี๋ยวไหลไปทางหูฟังไปเรื่อยๆนะฟังแล้วลืมตัวเองรู้สึกไหมเนี่ยตอนนั่งฟังอาตมาพูดแล้วก็ลืมตัวเองรู้สึกไหมนะเนี่ยจิตไม่ตั้งมั่นนะหรือเวลาลงมือปฏิบัติไปดูอารมณ์ภายในจิตถลำเข้าไปดูนี่เรียกว่าจิตไม่ตั้งมั่นนะคุณน้อยสังเกตไหมมันชำเลืองเข้าไปนะเนี่ยจิตไม่ตั้งมั่นพอจะดูออกไหมจิตไหลเข้าไปนะเราใช้สติเนี่ยรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นแล้วจิตมันจะตั้งมั่นของมันเองนะมันจะตั้งมั่นเองไม่ใช่ว่าเราบังคับให้ตั้งมั่นนะส่วนใหญ่ที่พวกเราปฏิบัติทำสมาธิเราพยายามบังคับใจให้ตั้งมั่นอย่างนั้นใช้ไม่ได้เลยอยากให้ตั้งมั่นนั้นมันกิเลสแล้วอยากให้จิตตั้งมั่นนั้นจิตเป็นอกุศลเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นให้รู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นมีสติรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นคือจิตไหลไปทางตาจิตไหลไปทางหูจิตไหลไปทำงานทางใจพอรู้ทันแล้วก็จิตจะตั้งมั่นเองจะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาสองข้อแล้วนะบทเรียนสองบทละบทที่หนึ่งศีลสิกขานะเรียนว่าจิตยังไงเป็นปกติไม่ถูกกิเลสหลอกเครื่องมือที่จะใช้ก็คือสติมีสติรู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นที่ใจตัวเองกิเลสครอบงำใจไม่ได้ศีลก็เกิดเองนะบทเรียนที่สองมีสติรู้ทันจิตใจตัวเองที่มันไม่ตั้งมั่นจิตที่มันไหลไปหาอารมณ์ทางทวารทั้งหกนะใช้สติเหมือนกันนี่แหละมันมีสติรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเองเนี่ยคุณน้อยรู้สึกไหมจิตมันไม่ตั้งมั่นนะคือมันเกิดความอยากคิดพิจารณานะถ้าเกิดความอยากครอบงำจิตเนี่ยจิตเราไม่มีศีลแล้วนะถ้าจิตไม่มีศีลเนี่ยความอยากมันเกิดที่ใจแล้วมันจะลากให้เราไปอยู่ในโลกของความคิดจิตถูกลากไปอยู่ในความคิดเนี่ยจิตไม่ตั้งมั่นนะขาดสติตัวเดียวนี่ขาดทั้งศีลขาดทั้งสมาธิเลยมีสติตัวเดียวนี้มีทั้งศีลมีทั้งสมาธิส่วนจะมีปัญญาหรือเปล่าเป็นอีกอันหนึ่งปัญญาสิกขาต้องเรียนอีกอันหนึ่งเพราะฉะนั้นให้คอยสังเกตนะสังเกตกิเลสเกิดที่ใจให้รู้ทันจิตใจของเรามีอาการไหลไปทางทวารทั้งหกให้รู้ทันนะคุณน้อยไหลแวบไปนะให้รู้ทันไม่ห้ามเพราะห้ามไม่ได้ทีแรกเนี่ยเราหัดมีสติรู้โอ้เดี๋ยวก็กิเลสมานะพอรู้ทันกิเลสก็ดับเดี๋ยวไหลแวบไปแล้วพอรู้ทันก็ตั้งมั่นเดี๋ยวก็ตั้งมั่นเดี๋ยวก็ไม่ตั้งมั่นเดี๋ยวมีกิเลสเดี๋ยวไม่มีกิเลสเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเรื่อยๆปัญญามันจะค่อยๆเกิดขึ้นปัญญามันจะเกิดขึ้นมันคือมันจะรู้เห็นความเป็นจริงนะว่าจิตใจเนี่ยเป็นของที่ควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้อย่างจิตใจมันจะเผลอไปคิดนะอย่างขณะเนี้ยของคุณน้อยนะมันจะหนีไปคิดห้ามมันไม่ได้ไม่ได้เจตนาจะให้มันหนีเลยมันหนีของมันเองได้เนี่ยแหละคือตัวปัญญานะค่อยๆศึกษาไปเราจะเห็นว่ามันทำงานของมันเองแหละเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เลือกไม่ได้ถ้าเลือกได้เราก็เลือกสุขอย่างเดียวเราไม่เลือกทุกข์หรอกนะเดี๋ยวมันก็มีกุศลเดี๋ยวมันก็มีอกุศลเลือกไม่ได้เพราะถ้าเลือกได้เราก็เลือกให้มันมีกุศลอย่างเดียวเดี๋ยวมันก็ไหลไปทางตาเดี๋ยวมันก็ไหลไปทางหูเดี๋ยวมันก็ไหลไปทำงานทางใจเลือกไม่ได้นะถ้าเลือกได้เราก็เลือกไม่ให้มันไหลไปไหนเลยให้มันตั้งมั่นรู้สึกตัวมีความสุขอยู่เนี่ยเรียกว่าปัญญานะเราจะเห็นว่าโอ้จิตใจเป็นของควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเรา ตรงนี้คุณวัฒนะให้คุณอภิชาทันไหมนี่ปัญญามันเกิดจากการที่เราได้เห็นความจริงนะว่ากายก็ไม่ใช่เราไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจิตก็ไม่ใช่เราไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเห็นไหมคุณน้อยมันหนีไปนะมันหนีไปมันอยากปฏิบัติรู้สึกไหมมันอยากเข้าใจนะพยายามก็ไปตรึกพยายามก็ไปค้นคว้ามันพื้นฐานก็คืออยากเนี่ยจิตเราเสียศีลไปแล้วเสียศีลไปจิตก็ไหลเข้าไปทำงานทางใจขาดความตั้งมั่นเสียสมาธิไปแล้วพอจิตไม่มีสมาธิปัญญาเกิดไม่ได้จิตที่จะเกิดปัญญาต้องตั้งมั่นตั้งมั่นเป็นเหมือนแค่ๆเป็นผู้สังเกตการเราเป็นผู้ใหญ่แค่ๆเราเป็นผู้ใหญ่เรายืนอยู่บนเนี่ยระบิดาดฟ้าอย่างเงี้ยดูคนข้างล่างเขาเดินใครไปทำอะไรนะเราดูอยู่ห่างๆแต่เรารู้พฤติกรรมจริงๆของเขาแต่ถ้าเราไปนั่งเฝ้านั่งจ้องเราไม่เห็นพฤติกรรมจริงๆของเขาเคยมีในพลคนหนึ่งนะไปที่วัดเขาบอกว่าผมเนี่ยเป็นคนเข้มแข็งเด็ดขาดพลทหารเนี่ยนะมันอยู่ในระเบียบวินัยมากกรมผมไม่เคยมีเรื่องเลยเรียบร้อยบอกว่าเวลาดูว่าเขาเรียบร้อยนะเดินไปดูเขาใช่ไหมถ้าแน่จริงนะอย่าเดินไปดูสินะแอบแง้มหน้าต่างดูน่าจะรู้ว่าลูกน้องมันจะเรียบร้อยหรือไม่เรียบร้อยเราจะดูจิตใจของเราก็เหมือนกันดูอยู่ห่างๆอย่าไปจ้องใส่มันตาเขม็งนะถ้าไปจ้องแล้วมันซึมไปเลยเหมือนเราเลี้ยงเด็กไปจ้องมันมากๆมันซึมไปเลยงั้นไม่ไปจ้องใส่มันดูอยู่ห่างๆเนี่ยเห็นไหมโกน้อยเห็นไหมโกน้อยมันหนีไปนะคือถ้าเรียนตรงนี้ได้นะเรียนศีลจนกระทั่งจิตเราไม่ถูกกิเลสครอบงำเพราะเรามีสติเรียนเรื่องสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นโดยการมีสติรู้ทันจิตที่หลงไปเราจะตั้งมั่นขึ้นมาแวบหนึ่งนะแล้วก็จะหลงครั้งใหม่ไม่ใช่ฝึกเพื่อไม่ให้หลงนะไม่ใช่ฝึกเพื่อให้มีศีลตลอดเวลาไม่ได้ฝึกเพื่อไม่ให้หลงไม่ได้ฝึกเพื่อความฉลาดรอบรู้อะไรทั้งสิ้นเลยรู้ไปอย่างที่เขาเป็นเดี๋ยวจะเกิดปัญญาตัวจริงปัญญาไม่ได้เกิดจากการคิดเอาถ้าเรียนได้สามบทตอนนี้เรียนได้สองบทแล้วเนาะศีลสมาธิรู้เรื่องยังเกิดจากสติปัญญาก็คือเวลามีอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยสติระลึกรู้โดยไม่ได้เจตนาจะรู้นะไม่ใช่ตั้งท่ารู้ส่วนใหญ่เวลาเราจะปฏิบัติธรรมเราจะเริ่มจากการตั้งท่าไว้ก่อนสำรวมทำเป็นขรึมๆก่อนสำรวมกายสำรวมใจเสร็จแล้วมันเลยไม่ได้เคลื่อนไหวให้เราดูตามความเป็นจริงให้เราไปจ้องมันร่างกายก็ผิดความจริงจิตใจก็ผิดความจริงเพราะฉะนั้นก่อนจะเจริญปัญญาเนี่ยอย่าไปทำขรึมอย่าไปตั้งท่าอย่าไปตั้งใจรู้เข้าไปตรงๆเลยระหว่างรู้จิตใจต้องตั้งมั่นอยู่ด้วยไม่ถลำลงไปถลำลงไปเรื่องขาดสัมมาสมาธิแล้วส่วนมากเรากลัวรู้ไม่ชัดครับก่อนมีแม่ชีมาจากวัดอะไรนะผานิตาอะไรที่ชาเชิงเซาอะสายยุวพุทธนี่แม่ชีนี่แกสอนกรรมฐานอยู่ที่นั่นแกบอกเวลาแกดูจิตเนี่ยแกอยากดูให้ชัดนั้นแกจะจ้องเลยว่าอะไรเกิดขึ้นในใจแกจะส่งใจเข้าไปดูนั่งแก้กันอยู่นานแก้กันมาเป็นปีแล้วแกเพิ่งจะเห็นนะว่าแกส่งใจเข้าไปดูพอแกเห็นว่าแกส่งใจเข้าไปดูปุ๊บมันก็หลุดขึ้นมาในฉับพลันเลยตื่นขึ้นมาในฉับพลันเลยแต่การตื่นก็ไม่ได้ตื่นถาวรนะตื่นแป๊บเดียวเดี๋ยวหลับใหม่แล้วเพราะใจมันจะไหลครั้งใหม่ทำไมใจมันไหลไปอีกเพราะอนุสัยมันยังอยู่มันเคยหลงจิตมันเคยหลงมันก็จะหลงบ่อยจิตมันเคยโกรธมันก็โกรธบ่อยจิตมันเคยโลภมันก็โลภบ่อยคุณน้อยดูออกไหมหนีไปคิดละนะไม่ห้ามเพราะว่าห้ามไม่ได้ดูออกไหมว่าห้ามไม่ได้เนี่ยดูอย่างนี้จนเกิดปัญญาเห็นความจริงนะว่ากายก็เป็นของควบคุมไม่ได้จิตก็เป็นของควบคุมไม่ได้นะถ้าเห็นอย่างนี้เราจะรู้ความจริงเลยกายกับจิตหรือรูปกับนามหรือขันห้าเนี่ยเป็นของที่บังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราถ้าเห็นแจ้งอย่างนี้สักกายทิฏฐิคือความเห็นผิดว่ากายกับจิตเป็นเราเนี่ยมันจะขาดของมันเองเค ือเราปฏิบัติธรรมนะมุ่งเป้าหมายแรกเนี่ยต้องเป็นพระโสดาบันอย่าไปคิดว่าไกลนะพระโสดาบันไม่ได้รู้อะไรเยอะหรอกนะพระโสดาบันนี่แค่ละความเห็นผิดนะว่ากายกับใจคือตัวเราชื่อมันก็บอกแล้วว่าความเห็นผิดนะอยากละความเห็นผิดมีทางเดียวเห็นให้ถูกสิอยากเห็นให้ถูกก็มีอยู่ทางเดียวเห็นตามความเป็นจริงสิเห็นอย่างที่เขาเป็นไม่ใช่ไปบังคับเขาเพราะฉะนั้นเราต้องเห็นอย่างที่กายมันเป็นเห็นอย่างที่ใจมันเป็นถึงวันหนึ่งก็จะรู้ว่าอ๋อบังคับไม่ได้เนี่ยเห็นตามความเป็นจริงก็เห็นถูกนะเห็นถูกก็ละความเห็นผิดไปยกตัวอย่างอย่างเราจะดูกายอย่างเรานั่งอยู่เนี่ยเรานั่งแต่เดิมเราคิดว่าร่างกายเนี่ยนานๆป่วยทีหนึ่งนะนานๆจะมีความทุกข์ครั้งหนึ่งนะส่วนใหญ่ไม่ทุกข์ยกเว้นแก่ๆนะหรือว่าไม่สบายอะไรก็ได้รู้สึกว่าทุกข์บ่อยถ้ายังแข็งแรงยังหนุ่มยังสาวก็รู้สึกมันไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่แต่ถ้าเราหัดเจริญสติเราจะเห็นว่าร่างกายเป็นทุกข์ตลอดเวลาเลยนั่งอยู่นี่เดี๋ยวก็เมื่อยใช่ไหมเมื่อยมันก็ทุกข์แหละเมื่อยก็ขยับเปลี่ยนอิริยาบถไปแก้เมื่อยหรือเรานั่งอยู่อ้าวคันอีกแล้วนะคันทั้งวันรู้สึกไหมเก้าทุกข์นิดนึงเก้าเราแก้ทุกข์ไปอย่างอัตโนมัติเนี่ยแต่รู้สึกไหมเนี่ยมันหนีทุกข์ไปแล้วนะพอมันคันขึ้นมานั้นเราแอบเก่าเราไม่รู้เนี่ยว่าเราแอบเก่าไปแล้วลืมไปมองทุกข์ไม่ออกความจริงแล้วร่างกายเป็นทุกข์ทั้งวันเลยนี่ถ้าเราหัดตามรู้มีสติรู้กายไปเรื่อยๆเราจะเห็นโอ้กายนี้เป็นทุกข์จริงๆนะกายไม่ใช่ว่าเป็นทุกข์เฉพาะตอนเจ็บป่วยเท่านั้นหรอกถ้าใครเห็นได้อย่างนี้นะถึงจะไม่บรรลุมรรคผลอะไรนะก็ไม่เสียหลายได้ประโยชน์เยอะละอย่างเวลาเราจะตายจริงๆนะจะไม่กลุ้มใจเพราะเรารู้ไอ้ตัวทุกข์มันจะตายเห็นไหมไม่ใช่ไอ้ตัวสุขมันจะตายเนี่ยถ้าเห็นไอ้ตัวทุกข์มันจะตายมันตายซะได้ก็ดีเนาะไม่เสียดายเนี่ยเวลาตายก็ตายอย่างสงบสุขมีสุขคติเป็นที่ไปเห็นไหมแค่ตามรู้ยังไม่บรรลุมรรคผลก็ได้ประโยชน์ละเพราะงั้นหัดตามรู้ไปเราจะเห็นเลยโอ้กายถูกความทุกข์เบียดเบียนตลอดเวลาเลยเดี๋ยวหิวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยนะเดี๋ยวกระหายเดี๋ยวปวดอึปวดฉี่อู้ยุ่งเดี๋ยวคันมีปัญหาตลอดเวลาส่วนมากในโลกก็หลงบำบัดทุกข์ไปโดยไม่ทันรู้นะเลยมองไม่ออกเมื่อยคันก็ครับเมื่อยแล้วนี่ขยับไปก็หายแล้วใช่ไหมหายเมื่อยเพราะงั้นทั้งวันนี้นะขยับไปเรื่อยๆเลยดูไม่ออกเลยแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ให้ขยับนะให้รู้ซะก่อนว่ามันทุกข์แล้วก็ขยับไปนะไม่ใช่ทรมานนั่งบังคับตัวเองต่อไปนี้ไม่ขยับนะนิ่งมากๆแล้วเกิดเป็นง่อยไปจะมาว่ากันไม่ได้นะงั้นกระดุกกระดิกไปแต่ว่ากระดุกกระดิกด้วยความรู้สึกตัวรู้ทันไปเรื่อยๆเห็นไหมใจลอยหมุนแล้วรู้สึกไหมเห็นไหมใจเป็นของบังคับไม่ได้เห็นไหมพร้อมจะหนีไปเมื่อกี้เรารู้กายแล้วนะเราเห็นว่าเออกายมันเป็นทุกข์นะมารู้ใจล่ะเราจะเห็นว่าใจไม่เที่ยงหรอกจิตใจนะเปลี่ยนแปลงทั้งวันเลยนะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนะหัดรู้สึกไปหลายๆคนเลยนะแต่เดิมคิดว่าตัวเองเป็นคนดีบางคนบอกเลยมาสารภาพเลยนะแต่เดิมดิฉันนึกว่าดิฉันเป็นแม่พระนะใจดีคล้ายๆคุณน้อยเงี้ยดูแลวัดวาอารามดูแลพระสงฆ์องค์เจ้านะพระก็ชมนะเป็นวิสาขาหมายเลข2อะไรเงี้ยนะชมพอมาหัดเจริญสติก็มาหัดรู้จิตใจตัวเองนะเพราะว่ากิเลสมันเกิดทั้งวันเลยกิเลสเกิดทั้งวันนะเดี๋ยวราคะเดี๋ยวโทสะโดยเฉพาะโมหะเนี่ยดูยากโมหะอย่างใจลอยเนี่ยหรือโมหะหลงไปคิดนะหลงไปดูหลงไปฟังนะหลงไปปฏิบัติธรรมนี่โมหะทั้งนั้นนะอย่างเราหายใจเข้าหายใจออกจิตไหลไปอยู่กับลมหายใจนี่ก็เพราะโมหะนะมันทำให้ลืมตัวเองไปกำหนดมือกำหนดเท้ากำหนดท้องจิตไหลไปที่มือที่เท้าที่ท้องนี่โมหะทั้งหมดเลยเพราะมองไม่ออกถ้ามองออกก็ไม่มีโมหะเนี่ยมาสารภาพหลายคนนะโดยเฉพาะผู้หญิงบอกเดิมดิฉันคิดว่าดิฉันเป็นแม่พระดูไปดูมาดิฉันรู้แล้วดิฉันเป็นแม่มด นะเปลี่ยนสถานภาพแล้วนางแม่มดตัวจริงอยู่เนี่ยนะเดิมดิฉันไม่เคยคิดเลยนะว่าดิฉันจะขี้อิจฉามาฝึกกับหลวงพ่อนะทำไมดิฉันกลายเป็นคนขี้อิจฉาไปแล้วแม่บอกมาโทษใส่หลวงพ่ออีกหาว่าอิจฉาเพราะมาเรียนกับหลวงพ่อบอกแต่ก่อนนะมันมีกิเลสแต่มันไม่เคยเห็นก็คิดว่าไม่มีกิเลสพอมามีสติหัดรู้จิตรู้ใจตัวเองนะจะเห็นว่ากิเลสเกิดเยอะแยะเลยวันวันหนึ่งโดยเฉพาะใจลอยใจลอยนี่เป็นกิเลสหมายเลขหนึ่งนะใครรู้จักใจลอยบ้างเด็กรุ่นใหม่ๆบางคนไม่รู้จักคำว่าใจลอยก็มีต้องบอกเมอเมอเผลอเผลออะไรเงี้ยนะนะผมรู้จักไหมใจลอยใจลอยคือหลงนั่นแหละนะนี่ศัตรูหมายเลขหนึ่งเลยนะถ้าใครหลงบ่อยๆจนเคยชินนะความหลงเนี่ยจะส่งไปให้เกิดเป็นเดรัจฉานนะสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเกิดเพราะความหลงถ้าใครเกิดความโลภบ่อยๆนะโลภนี่มีหลายแบบนะอยากได้ของคนอื่นก็ได้นะห่วงลูกห่วงหลานก็โลภนะห่วงสมบัติก็โลภตระกูลโลภะเห็นไหมคนโบราณบอกโลภแล้วก็ไปนะไปเกิดเป็นเปรตเป็นภูมิของเปรตเปรตก็จะวาดคอยาวๆรู้สึกไหมทำไมคอยาวมากมันห่วงมากห่วงลูกห่วงหลานมันชะเง้อทั้งวันเลยนะฝึกยืดคอไปเรื่อยๆนะดูหมาอย่างหมาอย่างนะคอเลยยาวขึ้นยาวขึ้นนะขย่งพี่ขย่งนะขาเลยยืดนะค่อยๆปรับตัวนี่ถ้าโทสะเยอะโทสะเยอะจะตกนรกโทสะมีหลายแบบนะอย่างโกรธเขาอิจฉานะกลัวกลัวก็เป็นโทสะกังวลใจนะก็โทสะนะนั้นโทสะก็มีเยอะแยะอิจฉาอาฆาตพยาบาทนี่ตระกูลโทสะทั้งหมดเลยหรือเวลาเราอยากปฏิบัติธรรมเนี่ยใจเราหนักหนักอึดอัดทุกข์ทรมานใจนะความทุกข์ทางใจเนี่ยเกิดร่วมกับโทสะเท่านั้นในคัมภีร์อภิธรรมจะสอนชัดเลยจิตที่มันอึดอัดขึ้นมามันมีโทมนัสเวทนามันไม่แช่มชื่นใจจิตที่มีโทมนัสเวทนาเนี่ยเกิดกับโทสะมูลจิตเท่านั้นงั้นเราลงมือปฏิบัติธรรมเมื่อกี้ถึงบอกปฏิบัติจนตกนรกนะสังเกตไหมเราตกนรกตั้งแต่ยังไม่ทันตายแล้วพอลงมือปฏิบัติเราก็เต็มไปด้วยความทุกข์มากมายแล้วนี่เราฝึกซ้อมไว้แล้วนะซ้อมให้ใจเราเคยชินที่จะไปตกนรกเราก็นึกว่าดีซะอีกถ้าเราเรียนเรื่องจิตสิกขาเราจะรู้ว่าจิตอย่างนี้เป็นอกุศลละไม่ใช่จิตที่ดีก็คอยรู้สึกรู้ทันไปเรื่อยๆหัดรู้ไปหัดรู้ไปทีละอย่างสองอย่างนะปุ่มดูออกไหมส่งใจเข้าไปดูมันนะเมื่อกี้มาไม่ทันมั้งหลวงพ่อบอกก่อนจะดูเนี่ยนะอย่าตั้งท่าส่วนมากเราปฏิบัติพอคิดถึงการจะปฏิบัติเราเริ่มตั้งท่ารู้สึกไหมทำเป็นขรึมๆก่อนเราขรึมได้ที่แล้วก็ค่อยเริ่มเข้าไปดูว่าจะดูอะไรดีนะเที่ยวหาอย่าสายสายอยู่ข้างในสายไปสายมาไปจ้าเอ๋นี่เขานั่งจ้องมันนะถลำลงไปจ้องกับมันอยู่นี่หลงล้วนๆเลยนะจ้องไปจ้องมานึกขึ้นได้อันนี้มันกิเลสเนี่ยเกลียดหน้ามันอีกละเนี่ยกิเลสซ้อนเข้ามาข้างในอีกตัวละในการปฏิบัติเนี่ยทางผิดมันเยอะๆทางถูกมีอันเดียวคือรู้ลูกเดียวอะไรที่เกินจากการรู้ตามความเป็นจริงเนี่ยนะก็ผิดพลาดละบางคนไปเรียนกับหลวงพ่อนะบอกฟังหลวงพ่องงมากนะงงสอนอะไรก็ไม่รู้บอกให้ก็ได้ว่าสอนอะไรสอนให้หัดรู้สภาวะต่างหากละหัดรู้สภาวะร่างกายเคลื่อนไหวรู้ไหมนะความรู้สึกทางกายเกิดขึ้นรู้ไหมความรู้สึกทางใจเกิดขึ้นรู้ไหม